dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W warszawskiej prokuraturze rozpoczyna się przesłuchanie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Podwyżki dla operatorów numeru alarmowego 112 zapowiada szef MSWiA. Czeczena podejrzanego o związki z terrorystami zatrzymała ABW. Właśnie teraz w warszawskiej prokuraturze okręgowej powinno się rozpoczynać przesłuchanie Geralda Birkfellnera. To austriacki biznesmen, który miał przygotowywać budowę wieżowca przy ulicy Srebrnej. Na nagraniach ujawnionych przez Gazetę Wyborczą o inwestycji rozmawia z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Biznesmen twierdzi, że nie dostał zapłaty za wykonywaną przez ponad rok pracę. Właśnie w tej sprawie złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Przedstawiciele około 60 krajów wezmą udział w zaplanowanej na środę i czwartek konferencji na temat Bliskiego Wschodu w Warszawie, mówi w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W gronie gości będzie 10 krajów z Bliskiego Wschodu i przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej. Około 60 państw potwierdziło, jeszcze jest kilkanaście, które nie udzieliły odpowiedzi, kilka zdecydowało się nie przyjeżdżać. Jesteśmy zadowoleni z potwierdzonej frekwencji. Konferencja organizowana jest przez Stany Zjednoczone i Polskę. Do Warszawy przyjadą m.in. amerykański wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. Będą podwyżki dla operatorów numeru alarmowego 112, zapowiedział to szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak mówi, na wzrost wynagrodzeń zgodził się rząd. Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia odczujecie państwo już w swoich portfelach od początku marca. Ale to nie jest ostatnie słowo. Jeszcze w tym roku, jestem o tym przekonany, wejdzie znowelizowana ustawa wprowadzająca gradacje na stanowiskach, stopniach, wprowadzające co za tym idzie również możliwości zwiększenia waszych zarobków. W Europejskim Dniu Numeru Alarmowego Joachim Brudziński spotkał się z operatorami z Radomia. Posłowie PO chcą dymisji wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza. Zapowiedzieli też wniosek o informację rządu na temat działań prokuratury w sprawie śledztwa dotyczącego fałszowania podpisów pod listami poparcia dla kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej. Andrzej Halicki i Tomasz Cimoszewicz odnieśli się do reportażu TVN24 na temat prokuratorskiego dochodzenia w sprawie nieprawidłowości przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Prezesem Młodzieży Wszechpolskiej był wtedy Adam Andruszkiewicz. Nigdy nie fałszowałem ani nie kazałem fałszować podpisów, a rzekome oskarżanie mnie przez jednego z podejrzanych jest nieprawdziwe, co udowodnię przed sądem, napisał w oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej Adam Andruszkiewicz. Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie dyscyplinarne dotyczące zbyt opieszałego prowadzonego przez białostockich prokuratorów śledztwa w sprawie fałszowania podpisów na listach wyborczych Ruchu Narodowego i roli, jaką miałby w tym odegrać Adam Andruszkiewicz. Czeczena podejrzanego o związki z terrorystami zatrzymała ABW. Był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która wspierała organizacje terrorystyczne, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Został rozpoznany jako osoba włączająca się w działania logistyczne na rzecz organizacji terrorystycznych. Nie ma informacji o tym, żeby podejmował jakieś działania stwarzające konkretne zagrożenie zamachami w Polsce. Mężczyzna czeka w areszcie na deportację do Rosji. Sąd w Nowym Sączu odrzucił pozew syna żołnierza wyklętego Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Zbigniew Kuraś domagał się od Skarbu Państwa zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone jego rodzinie przez system totalitarny, czyli 1 000 000 złotych odszkodowania za śmierć ojca i 50 000 na postawienie symbolicznego nagrobka ognia. W dokumentach IPN nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Józef Kuraś został skazany na śmierć, uzasadnia sędzia Anna Pater. Należy przyjąć, że wobec Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, nie toczyło się żadne postępowanie, które zostałoby zakończone wydaniem orzeczenia. W związku z tym, stosownie zresztą do treści wniosku, należało rozważać, czy zaistniały przesłanki, czy Józef Kuraś został pozbawiony życia lub wolności przez polskie organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości albo organy pozasądowe. W przekonaniu sądu żadna z tych przesłanek nie zaistniała. Zbigniew Kuraś zapowiada odwołanie się do sądu wyższej instancji. Jedna osoba została ranna na skutek wybuchu butli z gazem w domu wielorodzinnym w Giereucicach na Opolszczyźnie. Do zdarzenia doszło, gdy w budynku było 18 osób. Poszkodowany został zawieziony do szpitala specjalistycznego w Siemianowicach Śląskich. Według wstępnych ustaleń powodem wybuchu była nieszczelna instalacja. Jeszcze dziś inspektorzy nadzoru ocenią, czy budynek nadaje się do zamieszkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

jakieś takie najważniejsze problemy, które powinny się pojawić na tej konferencji? Czy to jest w ogóle do zrobienia? Bo można odnieść wrażenie, że Bliski Wschód, no to właściwie same problemy. No tak, tutaj lista byłaby niezwykle długa i taka konferencja mogłaby trwać nie dwa dni, a dwa tygodnie i pewnie nie zaadresowałaby wszystkich. Ja myślę, że ta konferencja no, z racji głównego jej gospodarza, umówmy się, którym są tak naprawdę Amerykanie, ma od początku ustawionych kilka głównych problemów, które chce zaadresować. No i tutaj z pewnością mamy kwestię związaną z polityką w regionie wobec Iranu, kwestię związaną z konfliktem palestyńsko-izraelskim oraz kwestię związaną z pewną koalicją państw, które Stany Zjednoczone próbują zbudować w formule zacieśnionej współpracy wojskowej, gospodarczej i politycznej. I to są tak naprawdę trzy główne cele tej konferencji. To znaczy jej tytuł troszeczkę jest mylący i oczywiście ma powiedzmy sobie zmniejszyć tą presję związaną z formowaniem się poszczególnych bloków, czyli z jednym blokiem patrzącym bardzo ostro na Iran, z drugim chcącym bardziej polubownie współpracować z Republiką Ajatollahów. Natomiast no, realna sytuacja jest taka, że nie jest to konferencja, która ma tak naprawdę zbudować nową architekturę bezpieczeństwa, czy wprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie, tylko osiągnąć pewne cele polityczne, które postawili sobie Amerykanie. No i tak to wygląda w realiach. Ale jaki cel wobec Iranu polityczny można osiągnąć na tej konferencji? Polityki tego kraju raczej nie zmienimy. To znaczy, strategia amerykańska wydaje się być następująca. Zacieśnić wokół Iranu no tak mocno tą pętlę sankcji, pewnego odizolowania międzynarodowego, żeby gospodarka była tak ściśnięta, żeby coś w kraju pękło i mogło dojść do zmiany władzy, czyli tego słynnego regime change. To jest oczywiście bardzo ryzykowna strategia, bo no, Iran jest krajem, który pokazał, że jest bardzo odporny na tego typu działania, ma bardzo duży rynek wewnętrzny, na który może też produkować, no i ma też państwa, które wbrew Amerykanom mogą z nim współpracować i mu pomóc uniknąć takiego scenariusza, przykładowo Chiny, czy też przykładowo Rosja. No na dodatek więc Iran obchodzi 40-lecie swojej rewolucji. Oczywiście i tego typu działania będą w stosunku Iranu no, powodowały pewną mobilizację wewnętrzną też społeczeństwa, co spowoduje najprawdopodobniej przesunięcie się takich wektora siły politycznej w kierunku takich twardogłowych, bardziej tak zwanych grup w Iranie, a w kontrze do tych bardziej liberalnych grup, które w tej chwili są u władzy z prezydentem Rouhanim i ministrem spraw zagranicznych Zarifem. Wywołałem ten Iran jako ten, który wskazał pan jako pierwszy ustawiany przez Amerykanów temat tej konferencji. Sprawa konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie do rozwiązania wydawać się może. I chyba taka jest, prawda? Oczywiście. To znaczy to, co ważnego ma się wydarzyć w Warszawie, to dla wielu uczestników na najwyższym poziomie z Bliskiego Wschodu będzie przedstawiona pierwsze zręby, takie bardziej zaawansowane koncepcji Jareda Kushnera i Jasona Greenblatta, którzy tam uprawiają, że tak powiem, dyplomację wahadłową już od dłuższego czasu. I to, czy to w jakikolwiek sposób może być tutaj odkrywcze, no nikt nie sądzi, że coś tutaj może nowego, konstruktywnego powstać. No trudno, żeby było rozwiązanie dla konfliktu, jeżeli rozmawia się tylko i wyłącznie z jedną stroną, bo Palestyńczycy absolutnie powiedzieli, że nie przyjadą na tą konferencję i że nie jest to rozmowa o pokoju na Bliskim Wschodzie czy rozwiązaniu konfliktu, tylko o priorytetach politycznych Stanów Zjednoczonych, które w stosunku do Izraela no, są jasne, są bardzo, bardzo zażyłe i wspierające właściwie bezdyskusyjnie politykę prowadzoną przez rząd Netanyahu. Ale też spotkałem się z taką opinią, że to, co dzieje się w Warszawie, to taki pierwszy krok w porządkowaniu przez Stany Zjednoczone obecną administrację swojej polityki na Bliskim Wschodzie, bo ostatnio odnieść można było wrażenie, że Stany Zjednoczone jakby pogubiły się w tym wszystkim. To prawda, coś jest w takim stwierdzeniu. Może porządkowanie to troszeczkę za dużo powiedziane. Natomiast próba rzeczywiście skoordynowania bliżej swoich głównych sojuszników. Bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone, budując tą taką koalicję, którą próbują zrobić, mają wśród niej państwa, które mają bardzo rozbieżne interesy. Tak. Wystarczy powiedzieć, że jest tam chociażby Katar i Arabia Saudyjska, które właściwie są prawie, że na, nie chcę powiedzieć wojennej ścieżce, ale w otwartym, bardzo silnym konflikcie. Obydwoje bardzo bliscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych i niezwykle ważni w tej układance. Mamy w tym samym miejscu Egipt na przykład i Emiraty czy Arabię Saudyjską, które też mają zupełnie rozbieżne priorytety, jeśli chodzi o ich zaangażowanie w Bliskim Wschodzie, w ich konflikty, w odpieranie Iranu. Wiadomo, że to jest znacznie ważniejsze dla Saudów, a znacznie mniej istotne na przykład dla Egiptu. No i jeszcze do tej całej układanki pamiętajmy, że wkładamy Izrael, który jest oczywiście tradycyjnie podstawowym, najważniejszym wrogiem państw arabskich. No, i gdzie też te są interesy zbieżne, ale bardzo rozbieżne. Więc tego typu spotkanie nie mogło się odbyć nigdzie na Bliskim Wschodzie i w tym sensie tutaj Warszawa sprawiła miło prezent Amerykanom, dając im przestrzeń do tego, żeby taka rozmowa się odbyła. Tu będzie duża koncentracja na tej konferencji, żeby właśnie to zrobić, no ale umówmy się, nie na pokoju na Bliskim Wschodzie. Marcin Burzański, Fundacja Pułaskiego, był naszym pierwszym gościem. Myślę, że w ten sposób podstawową wiedzę dotyczącą konferencji państwu daliśmy. Czy to dobrze, że Polska organizuje konferencję bliskowschodnią? O to dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na państwa opinie. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Every day, every day, there are strange things happening every day, every day, every day, every day, yeah, there are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange to dobrze, że Polska organizuje konferencję bliskowschodnią? O to dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na państwa opinie. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. A telefoniczną dyskusję zaczyna pan Jacek. Halo? Dzień dobry. Słucham pana. No, ja uważam, że my nic nie organizujemy, jesteśmy tylko po prostu dostarczycielem cateringu i miejsca, w którym to się odbywa. Ja w ogóle chciałbym zadać pytanie wszystkim mediom i tak dalej. Ilu Irańczyków szyickich było w zamachach terrorystycznych, brało udział i w ogóle przeprowadzało zamach terrorystyczny w Europie? W większości to są sunnici, to najczęściej z Arabii Saudyjskiej, ewentualnie tam krajów Magrebu. My przez cały czas wspieramy tych, którzy akurat są największymi, jest naszymi przyjaciółmi, tak jest Arabia Saudyjska, a państwo takie jak Iran, które tak naprawdę nie jest, Irańczycy nie są terrorystami, przynajmniej nigdzie nie występuje, na to terroryści są tutaj tak potępiani, bo to jest konferencja przeciwko Iranowi głównie, nie za pokojem na Bliskim Wschodzie. Oponenci tak mówią. Dosyć realnie i tak bardzo organizacyjnie podchodzi do sprawy pan Andrzej. Abstrahując od faktu, że nie mamy w tym żadnego interesu, to na dodatek utrudni się życie wielu kierowcom. To pan Andrzej z Kobyłki. Halo, panie Januszu, słucham pana. Kłaniam się. Tak, słucham? Kłaniam się. Na początek przypomnę, że USA sprzedawało sarin, gazy bojowe Saddamowi Husseinowi i on później te gazy bojowe używał w wojnie przeciwko Iranowi. Dla porządku przypomnę, że amerykański niszczyciel zestrzelił irański cywilny odrzutowiec z 300 osobami na pokładzie, mniej więcej tak jak Rosjanie zestrzeli samolot na Ukrainie. To na początek, a tak naprawdę to nie jest konferencja żaden prestiż dla Polski, bo to jest kolejny przejaw skrajnego serwilizmu Polski, polskiego rządu, skrajnego lokalista. I się twierdzi, że w tej chwili mamy rząd, który jest najmniej suwerenny, najbardziej lokalski, najbardziej służalcy wobec obcych mocarstw od czasów Bieruta. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję, ostro pan ocenia sprawę. Czemu Polska ma organizować konferencję bliskowschodnią, pisze do mnie pan Nikodem. Niech Bliski Wschód organizuje takie zabawy. To z listu od pana Nikodema. Panie Macieju, słucham pana teraz. Witam serdecznie. Tak, ja mam tylko takie jedno pytanie. Z jakiego powodu Mike Pence ogłosił, że konferencja odbywa się w Warszawie? Jaką rolę Mike Pence odgrywa w polskim rządzie? I co to jest w tym wypadku suwerenność? Bo ja się już naprawdę zaczynam gubić w tym wszystkim. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Także ostra opinia. Proszę teraz posłuchać pana Kazimierza Wójcickiego z Ośrodka Studiów Wschodnich i Uniwersytetu Warszawskiego. No po pierwsze, tą konferencję Trump w jakiś sposób i Pompeo w Warszawie narzucili, więc to postawiło polski rząd w trudnej sytuacji. Z kolei brak udziału w tej konferencji na wyższym szczeblu, jak się należy spodziewać, Francji i Niemiec, które są przeciwne obecnej polityce Waszyngtonu wobec Iranu, no stawia tą konferencję w trudnej sytuacji i też w jakiś sposób utrudnia polskie stosunki z tymi największymi europejskimi partnerami. Nie wiemy jeszcze do końca, kto na tą konferencję przyjedzie. Ona jest ad hoc organizowana i raczej to będzie utrudnienie dla polskiej dyplomacji w przyszłości. No z drugiej strony Turcja bierze teraz stronę Amerykanów, a więc sytuacja jest bardzo złożona. Chyba niedobrze, że ta konferencja jest w Warszawie. Z drugiej strony polski rząd stanął w trudnej sytuacji. No i zobaczymy, jaki będzie jej przebieg. Kazimierz Wójcicki, Ośrodek Studiów Wschodnich i Uniwersytet Warszawski, a także Instytut imienia Tadeusza Mazowieckiego. No, wpisuje się w to, co na razie państwo też mówią. A pan Artur, jaką ma opinię? Halo? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Myślę, że zapomnieliśmy o tym, kto pomagał nam w czasie II wojny światowej, armii Andersa i naszym uchodźcom. Poza tym chciałem zapytać, bo nie wiem, jeżeli ta konferencja jest organizowana przez Amerykanów, kto będzie płacił za te wszystkie limuzyny, za te hotele, za obsługę tą techniczną, taką stricte, która no, trzeba tych ludzi przewieźć, trzeba ich zakwaterować, dać im jeść, dać ochronę. Bo wydaje mi się, że Amerykanie tutaj wrzucili po prostu gorące kartofle, wyciągają naszymi rękami i nic dobrego nam to nie przyniesie. Oprócz tego poniesiemy wymierne koszty ekonomiczne, a z tego co wiem, to broń, tak jak ty mówi, teraz kupujemy od Amerykanów, kupujemy ją bardzo drogo i to chyba drożej niż nasi sojusznicy. Także wydaje mi się, że było to zupełnie nonsensowne. No i rozumiem, że rząd próbuje to zwalić, że no okej, my to organizujemy, ale chyba to jest pudrowanie niestety trupa, tak mi się wydaje, bo wszyscy realnie widzą, że no coś tutaj jest nie tak. Dziękuję, to jest moja prywatna opinia. Pan Wojtek pisze, to nie nasza sprawa, na Bliskim Wschodzie wojny nie będzie, ale wybuchnie taka walka o pokój, że nie zostanie kamień na kamieniu. To z listu od pana Wojtka. Pan Paweł, halo? Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Jesteśmy krajem wolnym i demokratycznym, należymy do rodziny państw Unii Europejskiej i do bloku militarnego NATO. Żyjemy w świecie globalnej wioski i chcemy, aby życie było bezpieczne i również, żeby Polska stała się czynnym udziałowcem w tematyce gospodarczej. Należy być zawsze gotowym do rozmów i do dialogu. Teraz o własne bezpieczeństwo dbamy sami oraz wspólnie z naszymi sprawdzonymi sojusznikami, a to jest bardzo istotne we współczesnym, niepotrzebnie skomplikowanym świecie. Dziękuję za uwagę. Pan Paweł do mnie pisze, od roku 1993 minęło 26 lat. W dodatku Warszawa to nie Oslo, ale zasada zawsze jest ta sama. Warto zabiegać o pokój. Simon Peres powiedział wówczas bardzo mądre słowa. Nie toczy się rozmów pokojowych z przyjaciółmi, ale z wrogami. I warto zawsze to robić. To od, z listu od pana Pawła. Pan Łukasz, halo? Halo, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, słucham. Panie redaktorze, ja chciałem przypomnieć, że żadne państwo, nawet Stany Zjednoczone, nie potrafią stwierdzić, że Iran łamie postanowienia porozumień o pozbyciu się dążeń do oczekiwań do posiadania broni nuklearnej. Nie tylko kraje europejskie, ale nawet Stany Zjednoczone takich dowodów nie potrafią przedstawić. Pierwszy słuchacz, który się dodzwonił, zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz i to myślę warto podkreślić. Nie ma na tej konferencji Iranu, którego ma to głównie dotyczyć, nie ma Palestyńczyków, a nie przeszkadzają nikomu przedstawiciele takich krajów jak Arabia Saudyjska, której wysłannicy mordują opozycyjnych dziennikarzy, czy demokracja tam praktycznie w ogóle nie istnieje. Jest Izrael, który okupuje ziemie palestyńskie i bezprawnie je kolonizuje, a w to wszystko wchodzi Polska bardzo mocno po jednej stronie. Ja się boję, że nasza bardzo jednostronna polityka zagraniczna będzie ostatecznie skutkowała tym, że jeżeli zmieni się ekipa w Białym Domu, to my zostaniemy znowu sami, bo tam się polityka zagraniczna zmieni, a nam już nikt ufał ani wierzył, po prostu nie będzie. Dziękuję. Gorzkie słowa pan mówi, panie Łukaszu, a pan Wojciech, halo? Dzień dobry, Wojtek, stały słuchacz. Ja, moje zdanie jest bardzo takie, no też niezbyt miłe dla naszego rządu. Jeżeli trzeba było tą konferencję zorganizować z takich czy innych względów, to tak, organizujmy ją, ale zapraszamy Iran także. Jeżeli nie, to postawiliśmy się po jednej stronie i konsekwencje tego mogą być bardzo różne, a postawienie się po tej stronie z wiadomych względów nie gwarantuje nam tego, że jakby przyszło co do czego, że tamta strona nam odpłaci też całą swoją siłą. O, w ten sposób. Że nam zapłaci za to całą swoją siłą, jeżeli by... A o której stronie pan mówi, niech mi pan powie? Mówię o amerykańskiej. Aha, okej, dobrze, jasna sprawa. O te stałe bazy i tak dalej, no, jeżeli by... No, to też jestem ciekawy, co by z tego wynikło. Dziękuję bardzo. Całą sobą jestem przeciw, pisze pani Małgorzata. USA panoszy się coraz bardziej i czyni na świecie coraz więcej zła, konkurując tym z Rosją. Dziękuję za ten gorzki list. Przemysław. Panie Przemysławie, słucham. Dzień dobry. No ja chciałem się przyłączyć do głosów, które słyszeliśmy ostatnio, negatywnych głosów. Tutaj no pan Paweł chwalił. Tak, ale słucham pana. Tak, myślałem, że ktoś jeszcze. Więc odnośnie tego cateringu, uważam, że takie spotkanie, które odbędzie się w naszym kraju, wyrządzi nam bardzo dużo złego na arenie międzynarodowej, na politycznej arenie międzynarodowej, bo niektóre kraje, tu już bez wymiany, aby nie uniknąć, żeby kogoś nie pominąć, po prostu mogą się bardzo negatywnie do nas nastawić. I jesteśmy bardzo sprytnie wmanipulowani i wykorzystani do celów zaplanowanych celów przez Stany Zjednoczone. Takie moje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Przemysławie. Nasunęła mi się taka refleksja, że w obecnej dobie to raczej... Czy w ogóle można być neutralnym w obecnym układzie polityczno-geopolitycznym na świecie? Pomyślmy nad tym, proszę państwa, w naszej dyskusji. Pan Mieczysław, halo? Dzień dobry. Panie redaktorze, nasunęło mi się takie skojarzenie. Niedaleko mnie mieszka człowiek, który nic w życiu nie osiągnął. Chodzi w porwanych butach i chodził, ale w otoczeniu swoich sąsiadów, bardzo bogatych ludzi, ciągle krzyczał, że jego stać codziennie na jedno piwo, bo jest najbogatszym człowiekiem w okolicy. Tak samo z nami tutaj w Polsce jest. Może zacznijmy od konferencji na temat naszego kraju. Zróbmy tutaj porządek, wyczyśćmy patologię. Zróbmy naprawdę, bo jest tyle rzeczy nieprawidłowych, jest tyle różnych ułomności. Spotkało mnie też bardzo wiele zła. Nigdzie się nie mogę niczego dobić. Człowieka traktują marginalnie, a my zaczynamy szukać gdzieś nie wiadomo czego. Wyjdzie nam to bardzo, bardzo źle. I a propos tego człowieka, który pan mówił, że chwalił, pan Paweł. Tak. Ja często słucham waszych audycji. Pan Paweł Kurkowski powiada bzdury i nie warto tego słuchać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Nie obrażajmy się, proszę państwa. Słuchajmy się uważnie. Rozmawiajmy o argumentach. Nie obrażajmy się. Bardzo proszę. Pan Tomasz, halo? Dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć parę spraw odnośnie tej konferencji, co macie odbyć. Wiadomo, co Rep sobie mówi, jak robisz u kogoś imprezę, to masz pewność, że nie będziesz sprzątał. Ja czytam dużo książek politycznych i historycznych, jak i współczesnych. Nieżyjący już były prezydent Lech Kaczyński chciał się dogadać z Amerykanami na takiej zasadzie, żeby Polska była takim koniem trojańskim w Europie, jak jest Izrael na Bliskim Wschodzie, tak? Żebyśmy byli ich bazą wypadową. Niestety to nie wypaliło. Nie wiem, czy pan słuchał ostatni raport firmy Amars, która powiedziała, że ona stwierdziła nawet na zasadzie amerykańskich raportów, żeby obo Amerykanie, żeby tutaj nas obronić i powiedzmy kraje bałtyckie potrzebują 15 dywizji, ale oni ich nie mają. W Polsce jest tylko jedna dywizja i ostatnie manewry, jakie były robione, to ta dywizja ćwiczyła ewakuację do Niemiec w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego z Rosją. Tego tak, niestety... Trzeba powiedzieć sobie prawdę. My nie jesteśmy dla Stanów partnerem, ponieważ nie jesteśmy ani bogaci ekonomicznie, ani nie jesteśmy militarnie. Oni dadzą nam jakieś ochłapy, ale my tak jak mówi stare przysłowie, umiesz liczyć na siebie. Bo my zostaliśmy zdradzeni już kilkakrotnie w historii przez naszych sojuszników, jeśli chodzi o wojny. Dziękuję tak, panu bardzo serdecznie, panie. Armię. Od tego zacznijmy. Dziękuję bardzo serdecznie, panie Tomasz. Za, a nawet przeciw. A z nami kolejny gość, pan Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. No, słuchacze właściwie burzą zaatakowali tę konferencję i zdecydowanie są przeciw. A pan znajdzie coś pozytywnego w tej konferencji? No tak naprawdę, żeby uczciwie, a nie intencjonalnie do tego podejść, to trzeba by poczekać do jej zakończenia. Tak, to prawda. Ponieważ ja mam w ogóle krytyczną opinię na temat obecnie prowadzonej polskiej polityki zagranicznej, to znaczy, że ona jest mało profesjonalna, nie opiera się na doświadczonym personelu i bierze pod uwagę przede wszystkim echo wewnętrzne, a nie te zewnętrzne kanony, które powinny służyć polityce zagranicznej, to i na tę konferencję patrzę dość krytycznie, obawiając się, że Polska ma niewiele do zyskania na zgodzie na zorganizowanie tej amerykańskiej konferencji w Polsce, a za to bardzo dużo do stracenia. I to na dwóch bardzo istotnych dla nas teatrach działań. Jednym teatrem jest Unia Europejska, ponieważ tutaj żeglujemy w kierunku przeciwnym do oficjalnej polityki Unii Europejskiej, a drugi teatr to jest teatr bliskowschodni. Polska tradycyjnie, bardzo starannie, utrzymując politykę równego dystansu do zwaśnionych stron, których tam jest wiele, a nie tylko dwie, utrzymywała dość dobre stosunki z państwami Bliskiego Wschodu, o czym świadczy choćby to, że państwa tam funkcjonujące i tam pozostające w konflikcie wyrażały zgodę na udział polskich wojsk w oddziałach błękitnych hełmów, uważając polskich żołnierzy za rzeczywiście neutralnych. Czy tak będzie po konferencji warszawskiej, to nie wiem. Jeżeli no, ale wie pan, nie potrafiliśmy jak dotąd skorzystać ekonomicznie przede wszystkim na tak prowadzonej polityce bliskowschodniej, ani na tamtym terenie, ani w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, a przyznać trzeba, że ani z operacji irackiej, ani z udziału naszych wojsk w innych tego typu operacjach niewiele nam przyszło gospodarczo, to ja się obawiam, że efekty tej konferencji warszawskiej również będą pozostawiały wiele do życzenia. No ale mówią to, różni ważni i mądrzy ludzie mówią, że teraz świat jest taki, że nie da się być neutralnym. Trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie. No i my się opowiadamy po tej. No Polska jest opowiedziana generalnie po jakiejś stronie. Mam nadzieję, że opowiedzenie się po stronie sprawiedliwości, praw człowieka i demokracji nie zmieniło się, jeśli idzie o azymuty polskiej polityki zagranicznej. Ale gra na tak trudnym terenie, jakim jest Bliski Wschód, jest daleko bardziej skomplikowana i daleko bardziej subtelna. Trudno nam w ogóle ją prowadzić, a po tej konferencji będzie na pewno jeszcze trudniej. I myśli pan, że to jednak nie spowoduje takiej sytuacji, że jak zaczniemy grać w tę grę, coś wygramy? Bo do tej pory nie graliśmy. Mnie się wydaje, że nic nie wygramy. Ja wiem, że polskie władze parę lat temu próbowały zagrać szalonowca z Francuzami i skończyło się na tym, że Francuzi aktualnie poparli stanowisko niemieckie w sprawie Nord Streamu. Ja widzę w tym echo niezręczności polskiej polityki, zarówno jeśli idzie o widelec, jak też jeśli idzie o karakale. Obawiam się, że jeżeli z tą samą zręcznością zabierzemy się do Bliskiego Wschodu, to na długi czas przylgnie do Polski miano lokaja Stanów Zjednoczonych. Co innego być małym sojusznikiem, a co innego być lokajem. No ale w zamian za to być może będziemy mieli bazę wojskową. Nie mam jednoznacznej opinii w tej mierze, również jeśli idzie o to, czy tego rodzaju baza jest na pewno gwarancją polskiego bezpieczeństwa i czy znacznie nam nie utrudni polskiej polityki zagranicznej. Przecież polityka zagraniczna jest wieloskładnikowa, polega nie tylko na bezpieczeństwie politycznym, militarnym, ale i gospodarczym. Ja wiem, że jak dotąd w ostatnich 3 latach wykazujemy daleko większy talent w psuciu niż w naprawianiu. Dziękuję bardzo. Andrzej Jonas, The Warsaw Voice, był kolejnym naszym gościem. Słyszymy się przy podsumowaniu naszej audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za, a nawet przeciw. Druga część naszej dyskusji telefonicznej i pan Tomasz na antenie. Halo? Dzień dobry państwu. Pozwolę sobie się nie zgodzić troszeczkę z tymi, że tak powiem, tutaj ocenami tej konferencji. Słucham pana uważnie. Nie wiadomo, jak jeszcze będą się przedstawiały te potencjalne korzyści. Natomiast to, co jest istotne, w zasadzie jedynym gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju są Stany Zjednoczone. Mhm. Widzimy, co się dzieje w sprawie Nord Stream 2 i nie jest to absolutnie wina Polski, tylko po prostu partykularny interes krajów zainteresowanych żywotnie z budową tego rurociągu. Jeżeli chodzi o to, czy my jesteśmy lokajem Stanów Zjednoczonych, czy nie, w tej chwili troszeczkę rola się jakby odwróciła. Poprzednio byliśmy lokajem Brukseli, Berlina, byliśmy klepani po pleckach, teraz czas na troszkę inny kierunek. Być może ten kierunek przyniesie nam dużo lepsze korzyści, dużo większe korzyści niż to, co było do tej pory. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz, kolejny pan Tomasz na naszej antenie. Dzień dobry, Tomek z Warszawy. No przed chwilą usłyszałem, że podobno mamy być lokajem Stanów Zjednoczonych, a wcześniej byliśmy lokajem Brukseli, a ja chciałbym, żebyśmy nie byli lokajami ani Stanów, ani Brukseli, tylko razem, wspólnie tę euroatlantycką bezpieczeństwo zapewniali równomiernie. Mhm. I tutaj PiS prowadzi bardzo fatalną politykę zagraniczną, szczególnie wobec Unii Europejskiej i jest PiS w klasycznej pozycji żaby, która podstawia, prawda, swoją nogę do podkucie się, prawda, tam u tego kowala. O co mi chodzi? PiS tutaj piecze 3 pieczenie. Oczywiście jest przeciwko Unii Europejskiej, ale przeciwko tej osobie, którego imię i nazwisko stali chyba strach wymieniać w mediach narodowych, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście pokazuje, że jest za Izraelem, co rok temu było różnie z tymi stosunkami polsko-izraelskimi. A po trzecie pokazuje, no kochani, jesteśmy wspaniałą demokracją, nie to, co ten okropny Iran, który jest państwem wyznaniowym, a sam marzy o tym, żeby w Polsce stworzyć państwo wyznaniowe z tymi strażnikami rewolucji okropnymi. Także proszę państwa, proszę się nad tymi 3 rzeczami zastanowić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To pan Tomasz, a teraz pan Andrzej. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym taką rzecz przypomnieć panu osobiście. Prowadził pan, zastępował pan kiedyś Kubę Strzyczkowskiego na temat, był temat poruszany islamu, bo pan Kuba był na jakimś długim rejsie po morzach i zadał panu jeden ze słuchaczy takie pytanie, żeby pan swojemu rozmówcy, to był jakiś przedstawiciel muzułmański, nie wiem, czy jakiś, że tak powiem, ich ala ksiądz, czy mumma, czy ktoś, i prosił o takie zadanie konkretnego pytania, tam o której surę chodziło. A pan tego pytania nie zadał, choć ten pan sugerował, że dosyć ważna jest ta rzecz. Odległa to historia, nie przypomnimy sobie. Chodzi mi tylko o drugą sprawę. Dziennikarze powinniście, panowie, bardziej być obiektywni. Dlaczego? Dlatego, że obecna sytuacja, popierałem obecny rząd, który jest, ale widzę, że te sprawy, które polityka zagraniczna jest prowadzona strasznie na kolanach wobec wszystkich, począwszy od Ukraińców, skończywszy na Izraelu i skończywszy na Stanach Zjednoczonych. Wracając jeszcze do jedno, ci przedmówcy, którzy mówili, że ta sprawa dotyczy Iranu, to mieli rację, bo to jest szykowanie jakichś konkretnych, może znowu znajdą jakąś tam broń, tak jak u Husada. A jeszcze jedna rzecz, o którym nie wiem, bo nie wszystkie głosy słyszałem. Jedna najważniejsza rzecz, że przyjeżdża pan premier Netanyahu, przyjeżdża pan wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i będą, nie wiem, czy nie będzie poruszana kwestia ustawy 447, która będzie nas zmuszać do oddania roszczeń tak zwanych niespadkowych. Nie, to jest inna konferencja. Pisze do mnie pan Chris. To samo będzie, tylko o tym się nie dowiemy, proszę pana. To jest inna konferencja. Pisze do mnie pan Chris. Nie jestem Polakiem, jestem Amerykaninem i długo tutaj mieszkam. I chcę powiedzieć, że USA robią biznes. Wszędzie i z każdym. Teraz to biznes z Polską i Polakami. USA nie robią tego u nas, bo tak jest bezpieczniej, czy dla nas. To złe, co pisze, ale mówię szczerze. My z Bliskim Wschodem robimy interesy, tak jak z Europą. Finalnie to Polska będzie postrzegana w jeden sposób. Zobacz, konferencja jest w Polsce i robiona przez Polaków. Taka informacja wychodzi w świat, a USA bierze tylko udział. To z listu od pana Chrisa. Pan Marek na naszej antenie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham uważnie. Chciałbym się odnieść do słów tego pana Andrzeja, eksperta z instytutu tam. Nie pamiętam w tej chwili nazwy. Słuchałem go tak dosyć uważnie i myślałem, że naprawdę facet ma coś do powiedzenia, ale tak jak zakończył ten swój wywód, to po prostu mnie zaskoczyło. To Polska źle prowadzi politykę zagraniczną od ostatnich 3 lat? Bo ja tak zrozumiałem to wszystko, co ten pan powiedział. No taka jest opinia pana Andrzeja Jonasa. No właśnie. Ma prawo? Panie, ma prawo. No ma prawo, oczywiście ma prawo, tylko że po tak fajnej wypowiedzi, no tak to podsumował. Czyli dopiero od 3 lat my prowadzimy złą politykę zagraniczną. Ale dobrze, wracając do danej konferencji. Ja uważam, że powinniśmy się naprawdę opowiadać za kimś, na kim się jeszcze nie zawiedliśmy. A na pewno na sojusznikach europejskich zawiedliśmy się i to wielokrotnie. I to moim zdaniem nie podlega żadnej dyskusji. A to, jak ktoś to zrozumie za granicą, że to Polska, tak jak ostatni z panów powiedział, organizuje w Polsce, to się odbywa. Jeżeli tak będzie chciał to rozumieć, no to tak będzie to rozumiał. A człowiek, który ma odrobinę pojęcia na temat polityki światowej, to doskonale wie. Kto to... Halo? No, niestety pan Marek nam się urwał. No to może pan Piotr, halo? Dzień dobry, witam, Piotr. Słucham, panie Piotrze. Ja troszkę też w kwestii tego, co mówił mój przedmówca, w ocenie tego pana, który wypowiadał się. Jest duża nielogiczność w jego wypowiedzi, ponieważ z jednej strony mówi o tym, że źle ocenia polską politykę, w związku z tym, że nie przyniosła ona żadnych korzyści dla Polski, udział polskich wojsk na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony mówi, że źle ocenia to, że w tej chwili zmieniane są kadry. No, to albo jedno, albo drugie. No wiadomo, że do rzeczy, panie słuchaczu, do rzeczy. Czy to dobrze, że Polska organizuje konferencję blisko wschodnią? Tak, ja w zeszłym roku w maju byłem w Iranie. I pamiętam bardzo dobrze wielkie banery takie reklamowe, które wiszą nad ulicami, na których między innymi są takie hasła negatywnie nastawione do Amerykanów, ale przede wszystkim są hasła Izrael należy zniszczyć. I to jest trochę to, co pan redaktor mówi. My żyjemy w globalnej wiosce i nie można być neutralnym. Jeżeli jest kraj, który na swoich sztandarach i nad głównymi ulicami rozwiesza informacje o tym, że należy zniszczyć Izrael, jest to niebezpieczne dla nas, ponieważ to grozi globalnym konfliktem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pisze do mnie pani Iwona. Nie mieliśmy wroga na Bliskim Wschodzie, no to mamy go na własne życzenie. Nie mieliśmy praktycznie zagrożenia terrorystycznego, no to mamy też na własne życzenie. Takie oto korzyści osiągnie Polska po tej nieszczęsnej konferencji. To z listu od pani Iwony. I kolejna pani Iwona, tym razem przez telefon. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja tak chciałam zauważyć, że jeszcze konferencja się nie zaczęła, a tym bardziej nie skończyła, nie znamy wyników, a już wszyscy potępiają w czambu. Dlaczego? Bo no tak robi, mamy, wie pani. Rząd PiSu, a gdyby to samo robił rząd PO, to by było wychwalanie pod niebiosa. Nie wiem. I chciałam tak zapytać na koniec, to z kim mamy tworzyć sojusze? Z Niemcami? A może z Rosją? Niech właśnie ci właśnie krytycy, niech właśnie pokażą, z kim możemy w dzisiejszym świecie tworzyć sojusze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać pana Adama Balcera z Wise Europa. Od początku ta konferencja jest trochę organizowana w ten sposób, że dowiadujemy się od niej nie od władz polskich, tylko informacje o niej jako pierwszy podaje sekretarz stanu w telewizji. Więc no tak to nie powinno być na pewno zrobione. Przypomnijmy, że tutaj jest ten problem, że Polska jest oczywiście członkiem NATO i Unii. W ramach NATO kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mają relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast no, jako członek Unii popieramy porozumienie z Iranem, które też popiera Wielka Brytania wychodząca z Unii. I przypomnijmy, że decyzja prezydenta Trumpa, żeby Amerykanie zrezygnowali z popierania tego porozumienia, spotyka się z ostrą krytyką w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest coś takiego, że Polska w tym przypadku jednoznacznie opowiada się za jedną opcją, która jest na pewno kontrowersyjna, bo nawet wywiad amerykański przyznaje, że nie można postawić Iranowi zarzutu w tym momencie, że Iran to porozumienie ewidentnie łamie. Adam Balcer, Wise Europa. Dziękuję bardzo. A teraz pan Waldemar na naszej antenie. Halo? Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry panie redaktorze. Ja mi się zdaje, że niepotrzebnie robimy sobie kolejnego wroga na Bliskim Wschodzie. Iran to nie jest biała religia, na pewno, ale proszę sobie zobaczyć, że nikt nie powiedział jeszcze o jednym, że Iran bardzo dużo Polaków przyjął po wojnie, udzielił azylu. Ja nie wiem, jak teraz będzie ta Polonia irańska, jak to się mówi, w Iranie miała życie. Nie wiem, czy tam nie uprzykrzał za to. No i to, o to mi tylko chodzi. Nie róbmy sobie wrogów dookoła. Niepotrzebnie. Naprawdę niepotrzebnie. Naprawdę Iran to dla mnie taki obojętny kraj, ale nie róbmy sobie wrogów. Niepotrzebnie, naprawdę. Dziękuję bardzo. Pan Maciej, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja głosowałem na PiS, przyznam się szczerze, i nie było innego wyboru. Tak trzeba było zrobić, żeby odsunąć ówczesną władzę od władzy. No a teraz jest mi wstyd. Jesteśmy tak rzuceni na kolana, żeby być partnerem dla kogokolwiek, trzeba z tych kolan po prostu wstać. W tej chwili, czy to Amerykanie, czy Izrael, no to jest po prostu żenujące, co się dzieje. Ja myślę, że udział w tej konferencji jest też takim, nie wiem, przejawem, chęcią wciągnięcia nas jako dodatkowego kraju w jakiś konflikt, z odwrócenia uwagi od Amerykanów, od Izraela. No po prostu, cóż, jestem totalnie rozczarowany w przyszłych wyborach, czego w sondażach się nie ujmuję. No, będę głosował na Ruch Narodowy, po prostu to jest jedyna opcja, która w tej chwili jest w stanie zawalczyć o polską suwerenność, bo uważam, że... I tu postawmy kropkę, bo o konferencji bliskowschodniej rozmawiamy. Pan Andrzej, halo? Dzień dobry. No zawsze możemy się przyłączyć do Rosji i nie będzie wtedy problemu. No, konferencje też nie zależą tylko od samych Polaków, tylko też właśnie od Amerykanów. Amerykanie przywodzą, z jednej strony byśmy chcieli, żeby Amerykanie nas bronili, a z drugiej strony, no kto? Unia nie ma armii, no to więc musimy się porządkowywać i jak nie, no to zrobią przecież konferencję gdzie indziej, w Czechach, obojętnie, w Rumunii, No, no, no nie ma co narzekać. Póki z nami u nas chcą robić cokolwiek, organizować, no to powinniśmy się cieszyć i po prostu dobrze, że Amerykanie chcą nas jeszcze jako tako bronić, gadać i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję panie Andrzeju. A pan Robert, jaką ma opinię na temat bliskowschodniej konferencji? Witam serdecznie. Bardzo negatywne mam podejście do konferencji. Po pierwsze, Amerykanie na całym świecie robią tylko biznesy. Ich interesuje, tak jak Donald Trump powiedział, żeby ich firmy, ich państwo było pierwsze. Ameryka deficyt. Jeżeli a nasz kraj, zgodnie ze słowami Radka Sikorskiego, robi łaskę Amerykanom i to notorycznie. Nic za to nie mamy. Cena sprzętu wojskowego jest przesadzona. Negocjacje w ramach pozyskiwania sprzętu idą jak po grudzie. Amerykanie nic nie robią za darmo i wszyscy na świecie o tym wiedzą, tylko nasze społeczeństwo myśli, że oni chcą nas bronić za coś. Nie, nie będą bronić. 7 miliardów budżetu naszego wojska ma iść na drogi i na ułatwienie Amerykanom dostępu do hipotetycznych baz. Za 7 miliardów ile tysięcy wojska moglibyśmy wyposażyć, uzbroić i wyćwiczyć? To są tak potężne pieniądze, że w głowie się nie mieści, a my robimy konferencję, nie możemy ropy kupować od Iranu, nasze firmy nie mogą tam wejść, bo Amerykanie nałożą jakieś sankcje. To jest wszystko nie tak. Każdy, kto prowadzi interesy i biznesy, wie doskonale, że są negocjacje, i albo się odstaje od stołu i się mówi, niestety dziękuję bardzo, to mnie nie interesuje, albo dopłacam do interesu, bo mam w tym inny interes. Ale to jestem wyborcą PiSu i powiem szczerze, że mam straszny dylemat, na kogo zagłosować, czy w ogóle pójść na wybory. O konferencji bliskowschodniej rozmawiamy, panie Robercie, a na temat tego, na kogo głosować, pewno jeszcze nie jedną audycję zrealizujemy. Pan Tadeusz na koniec naszej dyskusji telefonicznej. Panie Tadeuszu, puenta do pana należy. Dzień dobry państwu. W mojej ocenie konferencja tak, ale brakuje mi tam wspomnianego już Iranu przede wszystkim i Palestyńczyków. Dodatkowo nie wiem, czy są zaproszeni przedstawiciele Turcji, Kurdystanu, Syrii i Libanu, bo powinni być w mojej ocenie. A jeśli chodzi o tę pomoc, jaką udzielił nam Iran w czasie II wojny światowej, należy panie rektorze to wyjaśnić, bo za utrzymanie tych dzieci zapłaciliśmy my własnym złotem, które zostało wywiezione po wybuchu II wojny światowej przez sztab generalny. I chcę jeszcze objaśnić wszystkim dzwoniącym, iż Iran wówczas był, że tak powiem, w strefie wpływów Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. Niewiele miał do powiedzenia. A kosztowało nas to 11 ton złota. Można to sprawdzić. Panie Tadeuszu, tej historii już nie zweryfikujemy, tym bardziej, że troszkę też czasu nam na to brakuje. Dziękuję panu bardzo serdecznie za ten telefon. Za, a nawet przeciw. No i ponownie są ze mną nasi goście. Pan Marcin Burzański z Fundacji Pułaskiego. Witam. I pan Andrzej Jonas, mam nadzieję, za chwilę znowu do nas dołączy. Panie Marcinie, nasi słuchacze, pan Tadeusz, ostatni słuchacz, który zabierał głos na naszej antenie, mówi, że konferencja tak, ale przy udziale Iranu, Palestyńczyków, Kurdystanu i innych, a właściwie już wszystkich państw arabskich. Może właśnie w tym kierunku powinno to iść. Och, panie redaktorze, to byłoby znakomicie. Znaczy, ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby Polska doszła do takiej pozycji, żeby mogła rzeczywiście organizować konferencje, które miałyby uczestników różnych zwaśnionych stron przy jednym stole rozmawiających o potencjalnych rozwiązaniach. Tak troszeczkę bardziej w stronę modelu skandynawskiego albo szwajcarskiego, czyli tam Genewa, Helsinki jako miejsce. I jakby Warszawa szła w tym kierunku, oczywiście byłoby to znakomicie, natomiast no, przy dzisiejszych realiach no, to troszeczkę jest to scenariusz odległy. A może po prostu już czasy się takie skończyły, kiedy można było organizować taką konferencję bliskowschodnią jak w Oslo, czy jeszcze inne konferencje, które godziły zwaśnione strony? Panie Andrzeju? No moim zdaniem zawsze są takie czasy, jeżeli są wiarygodni partnerzy, jeżeli są warunki do przeprowadzenia konferencji. Przecież konferencje nie odbywają się dlatego, że ktoś chce je zorganizować, tylko dlatego, że jest z kim i o czym rozmawiać. Ja nie widzę obecnie potencjału porozumienia się, którego to porozumienia się efektem byłaby denuklearyzacja Iranu. Również pomysł, że Stany Zjednoczone przywrócą swoją pozycję na Bliskim Wschodzie przy prezydenturze Donalda Trumpa wydaje się bardzo wątpliwe, dlatego że dla rozmówców bliskowschodnich, pomijając już kwestię ich własnego skonfliktowania, Trump nie jest wiarygodnym partnerem. Przecież w wszystkich bliskowschodnich stolicach, nie tylko w Jerozolimie, ale zwłaszcza w stolicach państw muzułmańskich, doskonale jest pamiętane posunięcie jawnie proizraelskie, a w istocie politycznie mało istotne przeniesienie siedziby ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy. Ja nie sądzę, żeby ktoś poważnie traktował Donalda Trumpa, choćby z tego względu, że on jednego dnia mówi jedno, następnego dnia, wtedy kiedy inny doradca zajmie miejsce przy jego uchu, mówi coś zupełnie odwrotnego. Ale panowie, w takim układzie rysuje się nam taka sytuacja, że mamy na Bliskim Wschodzie bardzo silną oś Rosja, Turcja, Iran, no a po drugiej stronie nic. Rozproszone państwa arabskie i coś próbujące Stany Zjednoczone, Izrael skonfliktowany ze wszystkimi, sytuacja mocno niezdrowa. Panie Marcinie. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio była zdrowa sytuacja na Bliskim Wschodzie. Natomiast to też myślę trochę za dużo powiedziane. Oś Rosja, Iran, Turcja. To jest, występuje pewna zbieżność interesów, natomiast jest też bardzo dużo interesów sprzecznych. I faktycznie akurat z punktu widzenia amerykańskiego fakt, że jakby nie są w stanie lepiej tych relacji z Turcją ułożyć, która no bądź co bądź jest wciąż członkiem NATO i to z drugą największą armią, no jest gdzieś tam moim przekonaniem strategicznym błędem ze strony amerykańskiej. Natomiast no, jakby pamiętajmy o tym, że ta taka duża rozmowa na ten temat, powiedzmy sobie, odbędzie się już za parę dni w Monachium na ten weekend na Forum Bezpieczeństwa, gdzie właśnie wszystkie strony będą obecne na jednej konferencji, która wprawdzie nie ma koncentracji bliskowschodniej, ale tam rzeczywiście będzie można o tym rozmawiać i z przedstawicielami Unii Europejskiej i z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Przecież tam skieruje swoje kroki i Mike Pence i Pompeo. I jakby no, w Warszawie tutaj będą też trochę zbierali, można powiedzieć, szyki przed tamtą rozmową. Marcin Burzański i Andrzej Jonas to moi goście w dzisiejszej audycji. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękuję. Państwo zdecydowanie przeciw konferencji bliskowschodniej. 87% naszych słuchaczy opowiedziało się przeciwko organizacji w Polsce konferencji bliskowschodniej. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego.